Dračice otevřela ústa. Krev začala proudit zpět do Lunina těla, kapky se zvedaly ze země a vracely se, odkud ukáply. Rány se zacelily a tělo vypadlo ještěrovi s tlamy. Dračí hlava se zvedla a spálená a osleplá Luna ležela na zemi. Najednou zmizela v oblaku dýmu a ozval se srdcerivný výkřik. Kouř zmizel v dračí tlamě a náhle tu stála nezraněná Luna. Chronos znovu pohnul svými hodinami a čas se opět zastavil. Teď si ji můžeš vzít zpět na prozatímní povolení. Satan nemůže zařídit, abys sebral její duši, ale může zařídit, aby si to přál. Musíš si stát pevně za svým, ať se děje cokoliv. Zanezíral na navrácenou Lunu, která vypadala najednou tak zdravě, jako by se ani nic nestalo. Zamrkal. Vše zůstalo, to příšerné divadlo prostě přestalo existovat. Vydržím. Prohlásil pevně. Nemůžeš ale odmítnout tohoto klienta, aniž bys neodmítl i ostatní, upozornila ho příroda. Ve všech ostatních předchozích případech ses mohl řídit svým rozumem podle okolností, protože to celkem nezajímalo žádného z nesmrtelných. V tomto případě ses však dotkl zájmů jednoho z nich. Satan teď bude striktně vyžadovat dodržování všech pravidel, i když sám žádná nedodržuje. Nebudeš smět sebrat žádnou duši, dokud nesebereš nejdřív duši Luny. Buď vezmeš všechny, nebo žádnou. Takže jsem vlastně ve stávce, řekl Zane. Neseberu žádnou duši, dokud nebude Luna zproštěna toho chybného rozhodnutí o její předčasné smrti. Teď začne Satan na tenhle případ teprve pořádný nátlak, varoval ho Mars. Doposud si nikdo nedovolil vést takovou kampaň proti věčnému. Nevíme, jestli dokážeš zvítězit. Neseberu Luninu duši, slíbil Zane. Za žádných okolností. Vy jste zařídili, abych se do ní zamiloval. Vím to a neschvaluji to, ale nikdy jsem nezradil nikoho, koho jsem miloval, a nikdy se moje vlastní duše dostala do ohrožení, že bude zatracena. To my víme, přikývla příroda. To byla tvoje největší přednost, proč jsme tě vybrali. Jsi neochvějně věrný tomu, koho máš rád a čemu věříš. Políbila ho na tvář. Osud celého lidstva závisí na tom, jak budeš pevný, řekl osud a políbil ho na druhou tvář. Nezapomeň na to. Mars a Chronos přikývli vážně na souhlas. Potom se objevil jakýsi vír, Zane ucítil směs podivných pocitů a ostatní vtělení byla pryč. Zane tu zůstal sám s Lunou a dračicí. Zane zapnul své hodinky a čas se rozběhl. Luna se pohnula směrem k dračici, ale zarazila se, protože před dračicí byla připravena jiná oběť. To se asi příroda postarala o to, že se na scéně objevilo obětní jehňátko. Ubohé jehně ze sebe vyrazilo poděšený bekot a bylo sežráno. Zane se zamyslel nad tím, jak mohlo umřít, když se nebudou sbírat žádné duše, ale pak mu došlo, že sběrači zvířecích duší nejsou ve stávce. Celá ta záležitost se týkala pouze lidských duší. Dračice jehňátko v mžiku spořádala, vyplivla kosti a obrátila svou pozornost k záchraně svého cenného vejce. Vzala ho opatrně do zobáku, vypustila trochu kouře, aby zahřála jeho skořápku a usadila ho zpět na místo na zádech. Roztáhla křídla a rozběhla se proti větru. Když nabrala dostatečnou rychlost, vznesla se do vzduchu a za chvíli z ní byla jenom skvrnka na obzoru. Zane přešel pískem k šéfovi dragounů, který zíral, jako by byl zrovna svědkem zázraku. Jste spokojen? Zeptat se Zane. Tak propusťte tu panu. Muž pokýval hlavou. Viděl jste to taky. Ptat se chraptivým hlasem. Zčista jasna se tam objevilo to jehňátko. To musí být zákrok boží. Závazek pany je splněn, trval na svém Zane. Ale ano, souhlasil muž duchem nepřítomen. Odvezeme ji na naši základnu na jih od Las Vegas a zaplatíme jí lístek na létající koberec, aby se dostala domů. Máte moje slovo. Slovu toho váženého muže se určitě dalo věřit. Až se dostanete domů, slečno, tak bych vám doporučoval. Ach já vím, pane, vykřikla. Hned si vezmu sousedovic kluka za muže, to bylo dobré řešení. Už nebude v nebezpečí, že se stane potravou draka. Svůj úkol splnila, jeho vlastní úkol ovšem byl teprve před ním. Zane přišel k Luně, vzal ji za ruku a vedl ji ke svému koni. Mortis se předtím někam ztratil, ale vrátil se okamžitě, jakmile ho bylo zapotřebí. Luna vypadala jako omámená. Měla jsem pocit, že jsem potrhaná a popálená. Říkala a volnou rukou si sahala na místa, kde měla rány, takže si to pamatovala. To čas. Nebo lépe řečeno jeho vtělení Chronos. Zvrátil tvou oběť. Byla si ušetřena, protože jsem odmítl sebrat tvou duši. Ty si přece nemohl být poslán pro mne. Nesouhlasila. Mé hříchy převážily dobro. Měla jsem jít rovnou do pekla. Také jsme si to mysleli, přikývil Zane, ale ty sis vybrala pro svůj odchod dobrou cestu a nečekala za to žádnou odměnu. Tvá duše se dostala do rovnováhy, což ostatní vtělení věděla a tím ses stala mým zákazníkem. Kvůli Satanovu podvodu je tvůj život jenom zástava, ale já jsem vstoupil do stávky. Dokud se tvůj případ nevyřeší, nikdo neumře. Co se mnou teď bude? Kam teď vlastně patřím? Ptala se překvapeně Luna. Zdálo se, že nechápe, jak je možné, že je naživu a necítí žádnou fyzickou bolest, jak očekávala. Myslím, že teď patříš asi do předpeklí, odpověděl Zane a uvědomil si, že mu toho ostatní moc neřekli. Prostě naaranžovali představení a on už teď bude muset hrát sám. Myslím, že teď budeš moci žít na kauci svůj normální život, dokud se celá ta záležitost se Satanem nevyřeší. Můj normální život. Vykřikla nevěřícně. Alespoň tě mohu dopravit domů, kde bys měla být se svými hlídači v bezpečí. Slabě se usmála. Doufám, Zane, že víš, co děláš, protože já nic nechápu. Myslela jsem, že budu mrtvá. Já teď napravuji chyby, řekl Zane. Satan proti tobě spřádal pletichy a já jsem se rozhodl mu to překazit. To, co dělám, je správná věc, i když mě ze začátku vedli jako loutku na provázku. Udělal bych to, i kdybych tě nemiloval. Těžko říct, jestli za to stojím. Ať už živá nebo mrtvá, šeptala si spíš pro sebe Luna, když přišli k Mortisovi. Máš na mysli, jestli stojí za to tvoje záchrana nebo láska? Obojí. Nejsem nijak důležitá osoba. Vím, že bych se nemohla postavit ani Satanovi a dokonce ani jednomu z jeho démonů. Při té vzpomínce se otřásla. Nevím, zda láska. Mortis vzlétl k nebi. Tvé pochyby na tom nic nezmění, prohlásil Zane. Tvoje duše prostě zůstane na zemi. Nejistě ho zezadu objala a nic neříkala. Donesl ji domů a ujistil se, že je o její ochranu postaráno. Sám si řekl, že se tu občas zastaví. Jedem domů, Mortisi, řekl a pocítil náhle obrovskou únavu. Věrný Oř se opět vznesl vzhůru. -11. Satanův případ. Zaneův pohled přitáhly služební hodinky. Čekal na něj další klient. Je mi líto. Dneska se nepracuje, zahuhlal si pro sebe Zane. Možná to ještě chvíli potrvá. Přijeli k jeho obydlí na obloze a Zane slezl. Myslím, že se teď budeš asi týden pěkně pást, Mortisi promluvil ke svému koni. Byl jsi dobrý pomocník, tak ti přeji všechno nejlepší. Jeho galantní hřebec uznale zaržál, zbavil se sedla a zamířil na pastvu. Zane vešel do domu. Osazenstvo domu se postaralo jako obvykle o jeho pohodlí. Zane se vysprchoval, převlékl, výborně se najedl a hned se cítil lépe. Posadil se k televizi, protože si byl jist, že zprávy se budou zabývat jeho skandálním chováním v poslední době. Bylo mu docela dobře, jenom mu chyběla Luna a trochu se obával, co přinese budoucnost. Byl si jist, že ho čekají tvrdé časy. Satanovi jistě nebude trvat dlouho, aby zjistil, že Lunina duše nedorazila do pekla. Zvláště jestli poslouchal, co se povídalo v pohoří horkých dýmů. Dobrý večer, smrti, ozval se hlasatel z obrazovky. Nerad tě ruším v tvém soukromí, ale zdá se, že došlo k nějakému nedorozumění. Zane se zahleděl pozorně na jeho tvář. Měl tmavou pleť s lehce narudlým nádechem a z hlavy mu vykukovaly dva rožky. Satan. Vydechl Zane. K tvým službám, souhlasil princ zla a uctivě sklonil hlavu. Měl bys chvilku. Zane si povzdychl. To, čeho se obával, je už tady. Satan předstírá slušné chování, ale prosadí svou, ať řekne smrt cokoliv. Odmítl jsem poslat Luninu duši do pekla, řekl Zane odhodlaně. Satan se zasmál. Byl to poměrně příjemný smích, jako když se někdo směje dobrému vtipu. Do pekla. Ale no tak, můj milý kolego, ona sem přece nemusí. Jsem přesvědčen, že ji rádi uvítají v nebi, po tom, co vykonala několik šlechetných činů. Co má tohle znamenat? Ty ji nechceš. Já chci jenom to, co mi náleží, smrti. Luna je dobrá žena bez ohledu na to, co naznačují záznamy. Mohu ti osobně zaručit, že nepřijde do pekla. Neměl bych tu pro ni stejné žádné uplatnění. Proč si tedy tak usiloval o její předčasný odchod ze světa? Vyzvídal Zane. Satanovi rty se trochu zašklebily. Musím přiznat, že to, co má přijít, je trochu trapná záležitost. Nevím, proč by do toho měla být zatažena tak milá žena. Proto ji chceš předčasně zabít. Hledal jsem způsob, jak jí co nejvíc ulehčit její bolestný úděl. Mrzí mne, že jsi do tohoto případu citově zatažen i ty, smrti. Pokusím se ti to nějak nahradit. Jak mi chceš nahradit ztrátu ženy, kterou miluji, můj drahý? Moje organizace se specializuje na různé kompenzace a náhrady. Je mi ctí, že ti mohu ukázat něco, co si jistě zasluhuješ. Satan pokýval prstem někam mimo obrazovku a za chvilku se vedle něj objevila skutečně atraktivní brunetka. Má drahá, ukaž mému velectěnému kolegovi, co mu můžeme nabídnout. Žena se oslnivě usmála a rozepnula si blůzu. Objevila se skutečně nádherná, plná ňadra, která nespoutávala žádná podprsenka. Vždyť je to sukubus. Vykřikl Zane, přirozeně. Mohl bych ti nabídnout největší krasavice historie, z nichž většina se mnou sdílí mé království a s kterými bys mohl věčně užívat. Ale to bys musel ke mně do pekla, protože se nemohou vrátit na zem ve svých původních tělech. Tak jsem si myslel, že bys radši někoho, i kdo by tě mohl potěšit už teď zaživa. Tyhle vysoce specializované výtvory, sukubové, tě mohou potěšit kdekoliv. Zane byl sticha, protože byl úplně zaskočen drzostí tohoto návrhu. Satan si snad opravdu myslel, že by nějaký ženský démon mohl nahradit Lunu. Podívej se na tuhle, pokračoval neomaleně Satan a ukázal na ženu, která pokračovala ve svlékání. Všimni si její dokonalosti od krásy obličeje až po plnost křivek. Něco takového na zemi nenajdeš. Zane konečně nabyl schopnosti mluvit. Ale to není všechno, přerušil ho rychle Satan. Pokynul rukou, sukubus odhodil sukni a natočil se do kamery, která zblízka zabírala její dobře tvarovaný zadek a dlouhá stehna. Ale to přece není. Aha, to ale je, prohlásil nadšeně Satan. Uvědom si, že tohle je jednou provždy. Pozemské ženy s věkem tloustnou a i jinak se mění, ale maso tohoto krásného ženského démona se nikdy nezmění. Nemusíš se nijak starat o to, jak bude vypadat za pár let. Pravou rukou přejel ženskému démonovi zálibně po zadku i stehnech. To je jednou provždy, pravilo stělesnění zla měkkým hlasem. Ty mi nerozumíš, řekl Zane a snažil se, aby se mu netřásl hlas, i když oči zeširoka zíraly. Já nechci nějakého dokonalého sukuba. Já chci Lunu. Mohu nabídnout takovou, která bude vypadat jako Luna, prohlásil Satan. Tělo je alespoň část ženy. Udělal rukou gesto, démonka zmizela a objevila se v jiné podobě. Když se obrátila na kameru, vypadala přesně jako Luna. Byla to záhada, ale Zane neviděl žádný rozdíl mezi ní a skutečnou Lunou. Vlasy byly zrovna tak hnědé a krásné, oči šedé a hluboké. Kdyby ji Zane neznal tak dobře, ale co duše? Řekl rychle, Satan se zavrtěl. To je, přiznávám, problém. Inteligentní rozhovor vyžaduje taky ducha. Většina mužů ale dává přednost ženám, které nemají vlastního ducha. To nepřipadá v úvahu, prohlásil Zane se vzrůstajícím sebevědomím. Princ zla přece nemůže doběhnout někoho, kdo si dá pozor. Alespoň v to doufal. Miluji Lunu proto, jaká je. Ne proto, jak vypadá. Udělala ušlechtilé věci, velice hrdinské činy a je to skvělá osoba. Ostatně má za 20 let překazit tvé snahy o ovládnutí světa. Pro tohle všechno neseberu její duši. Zane se lekl, že zašel příliš daleko a řekl víc, než chtěl, ale nemohl si pomoci. Chválihodný přístup, řekl Satan. Člověk by se měl povýšit nad své zájmy a zájmy svých přátel. To by bylo pouhé prosazování vlastních zájmů. To Zanea překvapilo. Ty se mnou souhlasíš. Samozřejmě s tebou, smrti, souhlasím. Jsem přece ten, který hájí především své zájmy. Ale každý by si měl dát pozor, jak definuje základní pojmy. To už je něco jiného než kopulace se sukuby. Vrátil mu šlech Zane. To záleží na úhlu pohledu. Měl bys to nejdřív zkusit, než to zavrhneš. Tvoje přítelkyně si to vyzkoušela. To je lež. Zane cítil, jak ho najednou polévá horko. Došlo mu, že reagoval přesně tak, jak by neměl. Satan ho chytře pošťuchoval, snažil se ho rozčilit a vyvést z rovnováhy. Ještě chvíli budou takhle pokračovat a ďábel ho bude mít přesně tam, kde chce. Zane sám sobě musel připomenout, že by dračice jistě nezačala pojídat Lunu, kdyby nebyla pana. V tomto bodu se nijak nemusel s ďáblem přijít. Přirozeně. Vždyť jsem také otec lži a ten titul nosím se skutečnou hrdostí, ozval se Satan. Pravda je taková, jak ji kdo vidí. Nemá žádný standard celistvosti. Na to musím často upozorňovat skeptiky, abych je přesvědčil o platnosti svého případu. Dávej pozor na mou logiku a nebudeš potřebovat žádné jiné potvrzení. Možná, řekl Zane suše, i když tomu nevěřil. Ty ses rozhodl vydávat fyzické panenství Luny za známku její celkové čistoty. Jsi si jistý, že ses ani trochu nenechal oklamat. Jaký to má ďábel zlatý jazyk? Byl velmi osobní a dalo se s ním souhlasit. Snažil se představit jeho případ v pozitivních termínech. Bylo dost těžké odolat jeho šarmu. Zane najednou pocítil, že se za tou maskou skutečně skrývá velká hrozba. Musel si připomenout, že je to zlo samo a je jedno, jakou na sebe bere podobu. Já vím, že byla znásilňována jedním z tvých démonů, řekl Zane. Vím, že to násilí bylo psychické povahy a nepřímo fyzické. Vím, že si tím na duši připsala velký hřích. Ale taky vím, že to dělala proto, aby vnikla do tajů magie, aby mohla pomoci svému otci. Má ve svém rejstříku mnoho hříchů, ale jako člověk je velice dobrá. To byla nepochybně velmi inteligentní odpověď, řekl Satan, jako by chválil snaživého studenta. Poplácal Sukuba po lepém zadku a ten odešel mimo obraz. Není nic chválihodnějšího než obětování vlastní nesmrtelné duše pro dobro někoho jiného. Ale nezapomínej, že to dobro může být přesně stanoveno. Když se to takhle poměřuje, tak ty jsi daleko lepší člověk, než naznačuje tvůj záznam. Luna je jistě velice vzácná osoba. Tak proč ji tak pronásleduješ? Vyzvídal Zane, i když věděl, že je to jenom řečnická otázka. Znal odpověď a věděl, že to ví i Satan. Ale musel říct něco, co by mu pomohlo odolat tomu přívalu uznání, který hrozil, že podkope jakékoliv jeho snažení. Satan chválil Zanea i Lunu a tím zvyšoval i Zaneovo mínění o sobě. Satan schvaloval Zaneovo jednání v případě jeho matky. Bylo by snadnější stát čelem nějaké hrozné příšeře.